6,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 6,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 8,99 z Kaufland Card. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16:00. Michał Gardias, dzień dobry. Na serwis Trójki zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Rakieta zestrzelona nad Morzem Śródziemnym leciała w kierunku Turcji. W sprawie paliw premier uspokaja kierowców. Nie ma w tej chwili powodu do niepokoju. Paliwa nie powinno w Polsce zabraknąć. Jest śledztwo w sprawie wypadku balonu w Zielonej Górze. Zginęła doświadczona instruktorka. NATO potwierdza zestrzelenie pocisku zmierzającego w kierunku Turcji. Sojusz Północnoatlantycki nie poinformował, skąd nadlatywał. Wcześniej władze w Ankarze przekazały, że rakieta została wystrzelona z Iranu i została zniszczona przez siły NATO. Rakieta została zestrzelona nad Morzem Śródziemnym. NATO pozostaje w stałej gotowości do obrony wszystkich sojuszników przed każdym zagrożeniem, podkreśliła rzeczniczka sojuszu. To już drugie w ostatnich dniach zestrzelenie przez obronę powietrzną NATO pocisku zmierzającego w kierunku Turcji. W odpowiedzi na te zagrożenia Sojusz Północnoatlantycki zwiększył gotowość systemów obrony przed pociskami balistycznymi. Od ubiegłego tygodnia Iran w reakcji na amerykańsko-izraelskie ataki kontynuuje ostrzał odwetowy krajów regionu, które mają u siebie amerykańskie bazy. W tej grupie jest właśnie m.in. Turcja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kierowcy skarżą się na błyskawicznie rosnące ceny paliw. Rekordowo drogie jest zwłaszcza olej napędowy, co uderza w branżę transportową, ale też w kierowców aut z silnikiem diesla. Ile pan wydał na tę przyjemność? 160, niecałe 160 zł. To więcej niż zwykle? W tym wypadku tak. Powyżej 7? 8-14 diesel. Kogo pan wini za tę sytuację? No, mi się wydaje, że tam Stany Zjednoczone chyba, ta akcja na Bliskim Wschodzie. To jest taka jest lipa teraz tej polityki. Ja myślę, co to jest nieprawdziwe, bo nie może tak szybko skończyć się ropa w Polsce, na całym świecie. Od razu taka cena poszła do góry. Ja aż tak nie siedzę w polityce i tych krajach. Nie siedzi, ale płaci. No taka sytuacja. No. Z kierowcami z zachodniopomorskiego rozmawiała Aneta Łuczkowska. Dostawy paliwa do Polski nie są zagrożone, zapewnia premier Donald Tusk i dodaje, że kierowcy nie powinni martwić się kryzysem spowodowanym wojną na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj miałem wielogodzinną naradę od rana w sprawie ryzyk związanych z wojną i cenami paliw. Chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o dostawy, magazyny, nie ma w tej chwili powodu do niepokoju. Paliwa nie powinno w Polsce zabraknąć. Z powodu blokady cieśniny Ormus Irak wstrzymał 70% dostaw ropy naftowej. Dziś ceny ropy na światowych rynkach są najwyższe od 4 lat. Baryłka kosztuje $100. A za chwilę w popołudniowym zapraszamy do Trójki i porozmawiamy z ekonomistą Piotrem Kuczyńskim. Prokuratura w Zielonej Górze wszczęła śledztwo po wypadku balonu. Zginęła w nim 28-letnia instruktorka. Dwie lecące z nią kobiety trafiły do szpitala. Sprawę wyjaśnia też Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Balon wcześniej rano uderzył w ścianę bloku w centrum Zielonej Góry, zahaczył o komin, a następnie zatrzymał się kilkaset metrów dalej na drzewie. W wyniku uderzenia 28-letnia instruktorka wypadła z kosza. Mimo reanimacji nie udało się jej uratować. Dwie pasażerki trafiły do szpitala. Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych mają teraz za zadanie ustalić, dlaczego doszło do wypadku. Zabezpieczają dokumentację dotyczącą samego lotu, jak i stanu technicznego balonu. Należał on do Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Klub kupił go w ubiegłym roku. Jak poinformowali w mediach społecznościowych przedstawiciele aeroklubu, instruktorka, która zginęła, miała duże doświadczenie. Latała samolotami gaśniczymi, była też ubiegłoroczną mistrzynią Polski kobiet w baloniarstwie. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio. Osoby, które planują wakacje w Edynburgu, będą mogły po raz pierwszy w historii zobaczyć prywatne pokoje, z których podczas wizyt w Szkocji korzystała Elżbieta II. Chodzi o królewskie apartamenty w pałacu Holyrood House, oficjalnej szkockiej rezydencji brytyjskiej monarchy. Narusza rezerwacja wejściówek. Po raz pierwszy odwiedzający szkocki pałac w Edynburgu zobaczą garderobę Elżbiety II, salon, w którym królowa przeglądała dokumenty państwowe przygotowane w słynnych czerwonych teczkach oraz pokój śniadaniowy, gdzie razem z księciem Filipem zaczynała dzień podczas pobytów w szkockiej stolicy. W prywatnych pokojach panuje spokojna, niemal domowa atmosfera. Na stołach stoją rodzinne fotografie, a na ścianach wiszą obrazy z prywatnej kolekcji królowej. Prywatne pokoje królowej będzie można zwiedzać od 21 maja, ale już dzisiaj można rezerwować wejście wizytówki. Priorytet mają osoby zapisane do newslettera Fundacji opiekującej się królewskimi rezydencjami i kolekcją sztuki Royal Collection Trust. Od 12 marca rusza sprzedaż biletów dla wszystkich zainteresowanych. Na stronie internetowej Szkockiego Pałacu można przeczytać, że bilety kosztują od 60 do 75 funtów, w zależności od terminu zakupu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Tenis na początek. W prestiżowej imprezie w Indian Wells została nam tylko Iga Świątek. W trzeciej rundzie zagra z Greczynką Marion Sakkari, z którą ma rachunki do wyrównania. Dokładnie miesiąc temu Iga Świątek przegrała z Greczynką podczas turnieju w Dausze. W kobiecym turze bilans spotkań pomiędzy tymi tenisistkami jest remisowy 4-4. Przed dzisiejszym pojedynkiem Iga Świątek podkreśla: oczywiście muszę poprawić teraz kilka rzeczy, aby nie popełnić tych samych błędów co miesiąc temu w pojedynku z Marią. Teraz skupiam się na krótkim odpoczynku i radością, że jestem tutaj, na Indian Wells. W poniedziałek zrobię wszystko, co tylko mogę w tym meczu, aby wygrać. Co ciekawe, Świątek z Sakkari grały ze sobą w finałach Indian Wells w 2022 i 2024 roku. Nasza tenisistka dwukrotnie wówczas wygrywała i zdobywała koronę mistrzyni kalifornijskiego turnieju. Dzisiejszy mecz powinien rozpocząć się około godziny 23 czasu obowiązującego w Polsce. Iga Świątek jest ostatnią naszą reprezentantką w grach singlowych podczas Indian Wells. Dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. To teraz zapowiedź piłkarska. Przed nami ostatnie spotkanie kolejki w PKO Ekstraklasie. Do niedawna niespodziewany lider rozgrywek Wisła Płock u siebie zagra z broniącą się przed spadkiem Arką Gdynia. Trener gospodarzy Mariusz Misiura na przedmeczowej konferencji prasowej komplementował szkoleniowca gości. Gratulowałem drużynie Arki Gdynia zatrudnienia trenera Szwargi, bo jakby cenię sobie tego trenera i patrząc z perspektywy teraz półtora roku, to wydaje mi się, że jest to drużyna, która gra bardzo dobrze w systemie 3-4-3, która jest bardzo intensywna. Mecz w Płocku od godziny 19, godzinę wcześniej przy Konwiktorskiej w Warszawie. Pierwszy gwizdek sędziego w starciu dwóch uznanych marek z zaplecza Ekstraklasy. Polonia zagra z UKS-em Łódź. Kończymy zimowymi paraigrzyskami w Mediolanie i Cortinie. Michał Gołaś zajął 6. lokatę w alpejskim supergigancie. Nasz narciarz startuje w grupie osób niedowidzących z przewodnikiem Kacprem Walasem. Więcej o paraigrzyskach w specjalnym cyklu w ZD3 około 18.20. Dzisiaj do końca dnia będzie słonecznie, tylko na krańcach południowo-zachodnich takie niewielkie zachmurzenie. Najcieplej teraz w Sandomierzu, nawet 17 stopni. Najmniej stopni na Półwyspie Helskim, ale i tak 11, więc całkiem. Wiatr wieje spokojnie, choć na południu może być porywisty. W nocy znów przymrozki, minus 2 na wschodzie, około 2 w centrum, do 5 na zachodzie. A jutro znowu wiosna, nawet 15-16. Zapraszamy do reklamy. Nowy Volkswagen T-Roc. Dostępny od ręki. Większy, bardziej wyrazisty i pełen nowych technologii. Przesiądź się już teraz i skorzystaj z rabatu nawet do 11 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 16.08 to jest popołudniowa audycja Trójki, którą realizuje Elżbieta Malinowska, wydaje Michał Jędrkowiak, telefony odbiera Jacek Frenzel, a przed mikrofonem kłania się Michał Gardias. Zapraszamy do Trójki. Prawo i Sprawiedliwość stawia na Przemysława Czarnka. To on ma stanąć na czele rządu, jeśli partia wygra wybory za półtora roku. Będziemy sprawdzać, czy uda się odzyskać głosy tych, którzy odwrócili się na przykład w stronę Grzegorza Brauna. Ceny ropy naftowej wystrzeliły. O poranku ona kosztowała prawie $120 za baryłkę. Premier przed tygodniem zapowiadał interwencję Orlenu. Tak, aby ewentualne skoki cen ropy na giełdach światowych nie odbiły się w sposób masywny i bardzo dokuczliwy na cenach paliwa w Polsce. No to czekamy, bo na stacjach coraz drożej. Zapytamy ekonomistę, co dalej. A więc działamy dla państwa, nie śpimy. No mimo, że jest dzisiaj Światowy Dzień Drzemki w Pracy. Niczego nie sugeruję, ale skoro jest święto, to warto chyba się tym zainteresować. 227 trójek, Jacek Frenzel nie śpi, czeka na państwa telefony cały czas. They blew the lights at heaven's gate, and I don't know why. But if I work all day on the blue sky mine, they're crossing their fingers, they pay the truth makers. The balance sheet is breaking up the sky. So I'm caught at the junction, still waiting for medicine. The sweat of my brow keeps on feeding the engine. Hope the crumbs in my pocket can keep me for another night. And if the blue sky mining company won't come to my rescue, if the sugar refining company won't save me, who's gonna save me? Who's gonna save me? Who's gonna save me? But if I work all day on the blue sky mine, there'll be food on the table tonight. And if I walk up and down, i zaczynamy od polityki. O sobie mówi, że jest maszynistą polskiego pociągu szybkich prędkości. Do wygranych wyborów oczywiście. Przeciwnicy nazywają go prawicowym talibem, którego celem jest polexit. Przemysław Czarnek. To on z ramienia Prawa i Sprawiedliwości będzie walczył o ewentualne stworzenie i kierowanie rządem. To właśnie tego polityka PiS widzi jako potencjalnego premiera. Jacek Frenzel. Zdaniem polityków koalicji rządzącej Przemysław Czarnek będzie obrzydzał Polakom Unię Europejską i dążył do odzyskania wyborców, których PiS straciło w ostatnim czasie. Dzisiaj Jarosław Kaczyński potrzebuje takiego prawicowego taliba, który będzie szedł po wyborców z Konfederacji Brauna i Mentzena. Podkreśla Tomasz Trela z Nowej Lewicy. I na to się zdecydował, bo Czarnek jest skrajnie prawicowym politykiem z tej najbardziej skrajnej frakcji PiS. PiS dzisiaj słabnie w sondażach, musi odzyskać poparcie od Brauna i Mentzena. Jednak jak twierdzi Bartłomiej Pejo z Konfederacji, odbieranie elektoratu jego ugrupowaniu przez Przemysława Czarnka jest celem nierealnym. Będzie to cel niespełniony. Przemysław Czarnek w swoich wypowiedziach tak naprawdę mówił programem wyborczym Konfederacji, to co tylko wskazuje na cel Jarosława Kaczyńskiego, aby tych wyborców odebrać, ale nasi wyborcy są mądrymi wyborcami i na pewno nie dadzą się nabrać. To bardzo dobry kandydat na premiera, mówi minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski. Ale w Afganistanie, tam jego idee edukacyjne i jego idee co do roli kobiet już są realizowane. Podobnie uważają też inni politycy z koalicji 15 października. Czarnek ma być tym, który będzie zaostrzał narrację polityczną w kierunku polexitu, w kierunku obrzydzania generalnie współpracy międzynarodowej i sojuszniczej. Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Z drugiej strony być może jest to przygotowywanie się na koalicję z jedną, z drugą, a może z dwiema konfederacjami. A więc trzy konfederacje przeciwko nam. Nie ma czego się bać, ale nie możemy ich lekceważyć. Jedno jest pewne. W 2020 którym Polskę czeka gra o wszystko, napisał na portalu X premier Donald Tusk. Tymczasem posłowie PiS podkreślają, że Przemysław Czarnek to właściwy polityk, osoba wyrazista i konkretna. Będzie niezwykle mocną postacią, a ponieważ jest charyzmatycznym człowiekiem, to sądzę, że będziemy odbijali wyborców. Myślę, że nie tylko z prawej strony, także i centrum. Zbigniew Kuźmiok, Prawo i Sprawiedliwość. Ta twarz Przemysława Czarnka prezentowana w mediach jako skrajnie konserwatywnej nie jest prawdziwa. Przemysław Czarnek jest otwartym człowiekiem, jest w stanie rozmawiać z każdym środowiskiem i to w ostatnich latach pokazywał. Tylko rozmawiać nie w emocjach, a na argumenty. A argumenty jest uzbrojony, jest wybitnym prawnikiem. Wszyscy czekali na pisowskiego orła, a pokazali indyka, którego prezes Kaczyński, jak Amerykanie na święto dziękczynienia, pewnie politycznie schrupie. Jakub Stefaniak, PSL. Pan Czarnek jest wystawiony po to, żeby się zderzać ze wszystkimi i żeby mówić to, czego prezesowi Kaczyńskiemu nie wypada powiedzieć. Czy to będzie walka Przemysława Czarnka z rządem, z centrum, czy właśnie z konfederacjami? Na razie PiS jest w fazie tańca godowego, jeśli chodzi o podejście do konfederacji, bo z ust Przemysława Czarnka płyną same dobre rzeczy, takie wypowiedzi tonujące, wściekłe wypowiedzi przedstawicieli konfederacji, bo konfederacja i słusznie boi się o ten elektorat mocno prawicowy, ale im bliżej wyborów, tym moim zdaniem retoryka się zaostrzy. PiSowcy wyciągną sztylety i noże, te polityczne, i będą próbowali uderzać w swoich rywali, a dzisiaj zdecydowanie tymi rywalami są inne partie prawicowe, no bo biją się o elektorat. Wybory powtórzmy dopiero za półtora roku, więc politycy mają jeszcze czas. Ale czas na przykład w biurze biegnie tak trochę inaczej, dłuży się. A dzisiaj? Światowy Dzień Drzemki w Pracy. Niczego nie podpowiadam, ale chętnie usłyszę Państwa. 2273. A teraz piosenka dnia. Bardzo aktualna w ten słoneczny dzień. Who loves the sun? Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the wind? Who cares that it makes breezes? Who cares what it does since you broke my heart? Ba, ba, ba, ba. Who loves the sun? Ba, ba, ba, ba. The rain, who cares that it makes flowers? Who cares that it makes showers since you broke my heart? Who loves the sun? Who cares that it is shining? Who cares what it does since you broke my heart? Ba, ba, ba, ba. Orlen szuka sposobu na to, by wpływ podwyżek cen ropy naftowej na globalnym rynku był jak najmniej odczuwalny. Tak mówił dzisiaj premier Donald Tusk. Na razie czuć go jednak bardzo intensywnie, o czym mówią sami kierowcy. Cena baryłki przebiła dzisiaj poziom 100 dolarów, no zbliżyła się nawet do 120, ponad 20% przez weekend. Powodem jest wojna na Bliskim Wschodzie, blokada ciśniny Ormus, no i niepewność. Tankowanie auta boli. Ja pani, do samochodu to jest najmniejszy problem, no ale jak mąż tankuje maszyny, koparki, nie koparki, ciężarówka, samochód, żeby do pracy dojechać, no to już robi się problem. Powiedział, że jak tak dalej będzie, to będziemy trzeba pracowników pozwolnić. No troszeczkę za dużo to się płaci za to. Kogo pan za to wini? No światowo chyba raczej, nie? Kogo pani wini za to? Co? Szczerze? Tuska. Obiecywał tanie paliwo, a wcale nie jest tanie. 331 zł i 58 groszy. Ała. Wow. Jakieś 70 zł więcej niż zawsze. Pytała i usłyszała w Szczecinie Aneta Łuczkowska. A my pytamy teraz już ekonomistę. Z nami jest Piotr Kuczyński, główny analityk Xelionu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. My słyszeliśmy przed tygodniem, premier mówił, że Orlen będzie reagował, wykorzysta mechanizmy, no być może nawet w grę wchodzą jakieś zejście z marży, ale na razie te hurtowe ceny oleju napędowego podniósł o 30%. Co powinien zrobić rząd? No na razie oczywiście ceny generalnie wzrosły, nie tylko oleju napędowego, nie tylko diesla, ale i benzyny. Zdecydowanie ta pani, która się u Państwa wypowiadała, nie ma racji, nie ma tym żadnej winy rządu, najmniejszej. Jeżeli już Donalda, to zupełnie innego Donalda, prawda? Który rozpoczął tą wojnę, dzięki której, czy przez którą cena ropy wzrosła o 100% na rynkach światowych. Bo jak się spojrzy na wykresy, to widać. Przygotował od momentu, kiedy się rynek przygotowywał do wojny, do dzisiejszego poranka było to 100% wzrostu ceny ropy, więc dobrze, że nam paliwo nie zdrożało 100%. Mhm. Czy Orlen może coś zrobić? No może zejść, zawsze może zejść z marsz, to prawda. Ja nie jestem specjalistą od sposobu obracania przez Orlen ropą naftową i w ogóle paliwami, ale z tego, co się dowiedziałem, to Orlen stosuje metodę, którą opisuje akronim LIFO, angielski akronim Last In, First Out, czyli ostatnie, które wchodzi do magazynów, pierwsze z nich wychodzi. Mm-hmm. Jeżeli ostatnie, które wchodzi, a pierwsze wychodzi, no to ostatnio wchodzi bardzo droga ropa, no i ona wychodzi jako drogie paliwo. A może to jest taki może to jest, panie Piotrze, taki problem systemowy, bo jak patrzę sobie teraz na zestawienia, to ponad 50% ceny litra oleju napędowego, na przykład oleju napędowego, bo on najdrożej tutaj podskoczył, to są, uwaga, nie zaskoczę nikogo, opłaty i podatki. VAT, akcyza, opłata paliwowa. No tak, no to jest oczywiste, no to, tak. To jest oczywiste, ale jak mówię, w tej chwili najważniejsza jest metodologia. To LIFO, czyli pierwsze, które, ostatnie, które wchodzi, pierwsze wychodzi, powoduje, że jak cena idzie do góry na rynkach i Orlen ją kupuje, to od razu ją pompuje na stacje benzynowe i mamy wzrost ceny. Oczywiście to działa znakomicie w przypadku, kiedy ropa tanieje. Był przez długi, długi okres, była taka sytuacja, że ropa ta amerykańska zjechała do 50 paru dolarów, prawda? No i wtedy to LIFO działało znakomicie, bo ostatnie, które wchodziło, było tańsze niż poprzednie, wychodziło jako tańsze. To się nam podobało. Teraz nam się to nie podoba. Czy Orlen może to zmienić? Nie wiem. Proszę pytać Orlenu. Mhm. Na pewno może zmniejszyć marżę, ale jak sam pan powiedział, jeżeli chodzi o podatki i VAT i akcyza i wszystkie inne podatki, no to dodatki do tego, no to one są bardziej istotne niż ta marża, prawda? W związku z tym, gdyby Orlen nawet prawie do zera szedł z marży, chociaż myślę, że byłby z tym o tyle problem, że byłoby to działanie na niekorzyść akcjonariuszy, prawda? A tego absolutnie zabrania zarządowi spółki, kodeks spółek handlowych. No tak, można być posądzonym o niegospodarność nawet w takiej sytuacji. Otóż to. W związku z tym, no wie pan, z tym jest problem. Ja wiem, no premier mówi, Orlen coś tam zrobi, a tak naprawdę wszyscy wpatrujemy się w rząd. Bo no, rząd ma takie prawdziwe mechanizmy, od których pan zaczął. To znaczy w tych cenach, ja nie pamiętam ile, ale olbrzymia część podatków. Ponad 50%. Olbrzymia część, no właśnie, tak, no nie chciałem coś, wydawało mi się, że około 60% nawet. Mhm. Procent. To są właśnie podatki, opłaty i tak dalej, i tak dalej. I rząd mógłby zejść z akcyzy, mógłby zejść, chociaż tam jest Unia narzuca minimum tej akcyzy, więc to byłoby dosyć trudne. Na pewno mógłby zejść z VAT-u również, No to wie pan, co by ucierpiało. No budżet państwa, który jak wiemy ma swoje problemy i to duże problemy. No tak, a każdy korzysta z transportu, każdy jeździ, każdy leje paliwo, mówiąc kolokwialnie. Taka jest prawda i jeżeli się korzysta z auta tak jak ja, że się poruszam po Warszawie i to nie, nawet nie codziennie i pewnie tankuję raz na dwa tygodnie, może raz nawet na miesiąc, no to wie pan, to 50-60 zł to mnie nie przewróci, prawda? Ale jeżeli ktoś, tak jak pani w waszym wywiadzie, jeżeli mąż ma firmę, koparki, samochody ciężarowe i to wszystko tankuje i potężne ilości tego paliwa, no to może nie jedną firmę przywrócić, prawda? Tak jest. I do tego dochodzi jeszcze to, że transport powoduje wzrost ceny transportu, powoduje wzrost ceny wszystkiego. No to jest motor napędowy. Prawie wszystko jest transportowane. Oczywiście. Piotr Kuczyński, główny analityk Stalionu. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Opowieść o wspólnocie, takiej, która pozwala przejść przez najtrudniejsze chwile. Ja nie byłam w takiej relacji, żeby się z przyjaciółką przytulać, a pod koniec życia tak właśnie było. To będzie wieczór pełen wzruszeń i reportaż Jakuba Tarki, Siła przyjaźni. Walczyła, ona naprawdę walczyła jak lwica. Jak ważna może być rozmowa i wsparcie, opowie o tym Katarzyna Moszyńska, psychoneurolożka. Zapraszam najmocniej. Anna Docińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tak brzmi świeżość. I aż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ogórki zielone długie, jedna sztuka plus jedna gratis. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 12,99 za kilogram. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Hyundai Tucson to bohater codzienności z supermocami do Twojej dyspozycji. Jest gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Hyundai Tucson. Szczegóły w salonach i na Hyundai.pl. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Big Deal. Multi Deal. Dealmageddon. Potężne okazje. Codziennie. Tylko jutro płyn do płukania tkanin Kuschel Weiss 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a deal. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Ropa w górę. Cały świat odczuwa skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wybory w Koalicji Obywatelskiej. Premier bez konkurencji. Ostra walka w regionach. Tragiczny lot. 28-latka zginęła podczas lotu balonem. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. Jak już lecę, to wam polecę. To pewnie dobrego. Nasi lokalni dostawcy, którzy nie stosują antybiotyków w hodowli indyków. I wyobraźcie sobie, że teraz w Auchan filet z polskiego indyka pewnie dobrego 39,99 za kilogram. To aż 20% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 49,99. Promocja do 11 marca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Od 30 lat. Z wygraną w Eurojackpot pokonasz wszystkie wyzwania. Maksymalna kwota do wygrania to ponad 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Rządowe dopłaty? To już historia. Dlatego teraz to BMW gwarantuje dopłatę 24 600 zł do wybranych modeli elektrycznych. Wybierz przestronne BMW iX1 w promocyjnym finansowaniu już za 850 zł lub BMW iX2 już za 890 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Bez kompromisów, bez czekania. Z gwarantowaną dopłatą dla zamówień do końca marca. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Marian? Cezary? Powtarzaj za mną. Mega! Mega! Nie no, z pazurem, Marian! Tak, tak, tak, czuj tak, się! Przepraszam. Mega! Mega! A! I takie właśnie są okazje w Media Expert. A killer ceny to jak powiedzieć? Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus TUF F16. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3699 zł. Teraz za jedyne 3390. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła 16.30. Skrót serwisu Anna Zaleśna-Sewera. Ognisko żółtaczki w szpitalu wojewódzkim w Poznaniu. Zachorowało 4 pacjentów i 2 osoby z personelu. Sanepid bada sprawę. Zlecono testy wśród personelu w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu A. Wszystkie osoby, u których potwierdzono chorobę, są izolowane. Zablokowana autostrada A2 w kierunku Świecka. Na wysokości wsi Kunowice zderzyły się 2 ciężarówki. Objazd w kierunku Świecka zorganizowano przez węzeł Rzepin i Nowe Biskupice. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. LOT przedłuża zawieszenie połączeń do Dubaju i Tel Awiwu do 28 marca. Rejsy do Riyadu są odwołane do 16 marca. Linie lotnicze podjęły decyzję o zawieszeniu lotów w związku z niestabilną sytuacją na Bliskim Wschodzie. Donald Trump niezadowolony z mianowania Moczty Aby Chameneiego na przywódcę Iranu. Amerykański prezydent mówił wcześniej, że każdy, kto obejmie to stanowisko, będzie potrzebował jego akceptacji. Moczty Aby Chamenei zastąpił swojego ojca Alego, który zginął pierwszego dnia wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Tydzień rozpoczął się od wzrostu cen ropy naftowej powyżej $100 za baryłkę. Taką cenę po raz ostatni notowano po napaści Rosji na Ukrainę. To także oznacza, że ceny paliw na naszych stacjach będą szły w kierunku 8 zł za litr oleju napędowego i 7 zł za litr benzyny. Ceny mogłyby być niższe, gdyby rząd zdecydował się na interwencję i obniżył podatki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzuca deweloperom stosowanie agresywnych praktyk rynkowych. Zarzuty w tej sprawie postawiono spółkom Idea Invest, M2R i Jelbud. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny wyjaśnia, że informacje od deweloperów mogły wywierać presję na konsumentów i skłonić ich do zapłaty wyższej ceny za mieszkanie. Zakup mieszkania to duża inwestycja, często finansowana z kredytu. Dlatego wizja złej kondycji finansowej deweloperów czy nieukończenia inwestycji przedstawiana przez nich w pismach mogła zaniepokoić nabywców. Wielu z nich mogło zaakceptować nowe warunki umów wyłącznie z obawy przed nieuzyskaniem własności mieszkania, a tym samym podpisać aneksy podwyższające uzgodnioną cenę czy wyrazić zgodę na rezygnację z dochodzenia roszczeń wobec dewelopera. Jeśli zarzuty się potwierdzą, na przedsiębiorców może zostać nałożona kara w wysokości do 10% ich obrotu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyciąga pomocną dłoń do przedsiębiorców, którzy zalegają ze składkami. Przed wysłaniem upomnienia, które obciąży finansowo adresata, ZUS powiadomi przedsiębiorcę o zaległościach, mówi rzecznik Mazowieckiego Oddziału ZUS-u Wojciech Ściwiarski. Wskażemy, o jaki miesiąc rozliczeniowy chodzi, jaki jest termin płatności i jaka jest kwota do opłacenia. Wskażemy indywidualny numer rachunku składkowego, na który klient powinien wpłacić składki. Poinformujemy też, w jaki sposób i gdzie płatnik może dowiedzieć się o saldzie na koncie prowadzonym dla niego w ZUS-ie. Pierwsze informacje na temat zaległości ZUS wyśle jeszcze w marcu, a przedsiębiorcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą też na swoim profilu w portalu e-ZUS ustawić powiadomienia SMS lub e-mail o pojawieniu się nowych dokumentów. Polskie pociągi Pendolino wjechały na czeskie tory i od dziś obsługują trasę z Bochumina do Pragi. To pierwsza trasa za granicą obsługiwana przez te składy. Docelowo PKP Intercity chce, aby składy Pendolino obsługiwały trasę z Warszawy do Pragi. Na razie jednak nie podaje żadnych terminów. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 68 groszy, a euro 4,27. Ustka i Hel. Najcieplejsze i najchłodniejsze miejsca w Polsce. A dzieli je tylko 160 km. 17 i 11 stopni. Dzisiaj cieplej to już na pewno nie będzie. Do końca dnia jednak dużo słońca i żadnych opadów. Wieczorem około 20, 5 stopni na wschodzie, 10 na zachodzie. Na południu i północy mniej więcej 7. W nocy na Lubelszczyźnie przymrozki, nawet minus 2 stopnie. A jutro w ciągu dnia nawet 16. Dzisiaj warto wskoczyć więc na rower albo się przespacerować, ale za chwilę o ogólnoeuropejskiej akcji. Policjanci sprawdzają, czy ci, którzy wskoczyli do aut, mają zapięte pasy. Dzisiaj jest święto każdego, kto potrafi zasnąć nawet na stojąco. Światowy Dzień Drzemki, ale w pracy. No i dzwonią Państwo. Halo, halo? Drzemka w pracy to może być bardzo groźne zjawisko. Podaję przykład. W czasie posiedzenia Rady Pokoju Donalda Trumpa, Donald Trump wziął na chwilę sobie przysiął komara. Tak przysnął sobie delikatnie w czasie tego posiedzenia i co bardziej uważni widzowie zauważyli, że on przez ten mamrotał coś tam pod nosem przez ten. To można z ruchu warg wyczytać. Let's bomb Iran, czyli zbombardujmy Iran. No i co to się porobiło? A ostatnio podobno Przemysław Czarnek jak przysnął w pracy, to śniły mu się panele fotowoltaiczne. Ja tylko powtórzę numer 227-3. Lepiej nie zasypiać za kierownicą. Policja w Europie prowadzi akcję Operacja Pasy. Od dzisiaj do niedzieli w wielu krajach europejskich policyjna drogówka zwraca szczególną uwagę na zapinanie pasów bezpieczeństwa. No i tak się składa, że w Polsce tych kontroli akurat nie ma, no a pewne przydałyby się. Co więcej, przydałaby się nam poważna rewizja istniejących już przepisów. Te bowiem zwalniają z zapinania pasów grupy społeczne i zawodowe, w przypadku których no, ten przywilej nie ma żadnego uzasadnienia. Muszę się najpierw umościć. Pani Magda jest w trzeciej ciąży. Zapinam pas. Zwyczajnie tak jak nie będąc w ciąży. Nigdy, choć zgodnie z przepisami mogłaby tak zrobić, nie rezygnowała z pasów bezpieczeństwa. Układam go sobie tylko tak, żeby wygodnie nie leżał, nie cisnął mi brzucha. I to jest tyle, co robię podczas zapinania pasów. I pani Magda wie, co robi. Poprawnie zapięty pas nie zrobi krzywdy ani jej, ani nienarodzonemu dziecku. Kluczem do bezpieczeństwa matki dziecka jest znalezienie dwóch, w cudzysłowie, magicznych kości, które są kościami miednicy i nazywają się wyrostki kolczyste przednie górne. Wyjaśnia Paweł Kurpiewski, biomechanik zderzeń. To właśnie poniżej tych kolców należy przeprowadzić pas bezpieczeństwa. Wówczas ten pas bezpieczeństwa podczas zderzenia czy wypadku zaciska się na miednicy. A wytrzymałość miednicy jest taka, że nic się nie stanie ani dziecku, ani matce. Wystarczy odpowiednio wyregulować fotel i pas na słupku samochodu. Zazwyczaj nie potrzeba też żadnego adaptera. Dlaczego więc przepisy pozwalają jeździć bez pasów? No bo tak jak w przypadku innych uprzywilejowanych w tym względzie, a więc instruktorów jazdy, są po prostu przestarzałe. Ta ustawa powstała w czasach, kiedy pasy samochodowe były pasami o stałej długości. Filip Grega, instruktor jazdy. Dzisiaj mamy pasy bezwładnościowe, pasy rozwijane, które zapięte w żaden sposób nie utrudniają nam pochylania się w kierunku kierownicy. Dodajmy, kierownicy, za którą siedzi kursant. Bez względu na gabaryty osoby instruktora, bo było nas kilka osób, przećwiczyliśmy to dokładnie, w żaden sposób zapięty pas nie utrudnia, a wręcz ułatwia, poprawia bezpieczeństwo. O spostrzeżeniach i konieczności zmiany prawa zarówno biomechanicy, jak i instruktorzy informowali resort infrastruktury. Jaka była odpowiedź przesłana kilka miesięcy temu? Że jednak nie planują tego rodzaju zmiany. Pytanie, co z pozostałymi, oprócz kobiet w widocznej ciąży i instruktorów jazdy? Bez pasa mogą przecież jeździć też inni. Z obowiązku zwolniony jest także kierowca taksówki podczas przewożenia pasażera. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Zwolnieni są również funkcjonariusze różnych służb, m.in. Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej czy Służby Więziennej. Jest więc o kim albo o czym rozmawiać o bezpieczeństwie. Od dziś na warszawskiej Białołęce doszło przecież do zderzenia, w którym jeden z kierowców nie miał zapiętego pasa. Efekt? Po prostu przez szybę wypadł z auta na ulicę. Tematem zajął się Kuba Witkowski. Dodam, że za brak zapiętych pasów jest mandat i punkty karne dla kierowcy, ale jeśli nie zapnie ich pasażer, to on również płaci. I to może być kluczowy argument w takiej dyskusji z niesfornymi towarzyszami podróży. No mama zapnie te pasy, ale naprawdę... Mama zapnie pasy. Za chwilę nasz cykl Centrum Świata. Dzisiaj Iran i strażnicy rewolucji. Im będzie poświęcony kolejny odcinek. A teraz trochę odpocznijmy. T-Love i Najpiękniejsze. Do miłości dystylizowane, co na pokaz świecą zbyt jaskrawym blaskiem, bo nie grzeją są przebiegłe i się cwane, liczą zyski i czekają na oklaski. Te miłości inwigilowane, które żyją według planów i zakazów, są jak taki uwięzione, tresowane, swoich skrzydeł nie użyły ani razu. Najpiękniejsze są miłości niepojęte, własne gesty i swój język posiadają. Słowa chociaż nie oszczone są ich święte, serca, które pragną kochać, już kochają. Najpiękniejsze są miłości nienazwane, nieuchwytne, niezamknięte pojęciami. Są jak koty, które łaszą się nad ranem, swoimi przechadzają się drogami. Pojęte właśnie. istoty, które łaszą się nad ranem i swoimi przechadzają się drogami. Donald Trump przekonuje, że ktokolwiek stanie na czele Iranu bez amerykańskiej zgody, nie porządzi długo Islamską Republiką. Amerykański prezydent, jeśli chce przekonać do siebie i swojej polityki rządzących w Iranie, no to potrzebuje sporego poparcia. Liczącego ponad 100 tysięcy wiernych reżimowi członków Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Agnieszka Laskowska. Centrum świata. Irańska armia deklaruje pełną lojalność nowo wybranemu najwyższemu przywódcy kraju. Podobnie jak jego ojciec i poprzednik, Mojaba Chamenei też może liczyć na wierność regularnych sił zbrojnych, a także elitarnego korpusu strażników rewolucji islamskiej. Popierają wybór szacownego zgromadzenia ekspertów i są gotowi do całkowitego posłuszeństwa i poświęcenia, aby wypełnić boskie nakazy. Możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie korpusu. W czerwcu ubiegłego roku podczas trwającej 12 dni konfrontacji wojskowej Izraela z Iranem w izraelskich nalotach zginęli główni dowódcy korpusu. Straż poprzysięgła zemstę. Na jej czele stanęli nowi dowódcy. Kilka dni temu to właśnie gwardia zatrzymała ruch statków z ropą przez cieśninę Ormuz. Uwaga, wszystkie statki, tu marynarka Gwardii Rewolucyjnej Iranu. Od tej pory wszelki ruch przez cieśninę Ormuz jest zakazany. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej to wojskowy i w dużej mierze także polityczny kręgosłup Iranu. Powstał w 1979 roku, bo ojciec rewolucji islamskiej, Chomeini, nie ufał ówczesnej armii. 10 lat później jego następca, Chamenei, któremu brakowało społecznego poparcia, zamienił korpus w elitarne siły. Pozwolił im także uczestniczyć w polityce i gospodarce. Korpus odpowiada za obronę rewolucji islamskiej, czyli wszelkimi metodami pilnuje interesów reżimu. Przez Stany Zjednoczone jest uważany za organizację terrorystyczną. W Centrum Świata rozmawiam z byłym ambasadorem w Iranie i Arabii Saudyjskiej, Witoldem Śmidowskim. Panie ambasadorze, jak opisałby pan miejsce strażników rewolucji na politycznej mapie Iranu? Dzień dobry, panie reaktor. Dzień dobry państwu. Korpus Strażników Rewolucji powstał w maju 1979 roku jako formacja, która miała z jednej strony wesprzeć tworzącą się Islamską Republikę Iranu jako nowy twór i miała służyć właśnie przede wszystkim tym funkcjom wewnętrznym, ale też miała uzupełnić działania prowadzone na froncie przeciwko najeźdźcy z Iraku. Jednostki Korpusu Strażników Rewolucji liczyły początkowo kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy uzbrojonych w lekką broń. Stopniowo rozrastały się, walcząc na froncie irańsko-irackim, ale też zaczęły odgrywać coraz większą rolę w życiu politycznym Islamskiej Republiki Iranu. Z czasem formacje te rozrosły się do dużej liczby żołnierzy i oficerów i liczą obecnie ponad 125 tysięcy żołnierzy i oficerów. Jednostki te podzielone są według zasady terytorialnej, ale też mają wydzielone specjalne jednostki, które służą po pierwsze prowadzeniu działalności dywersyjnej poza terytorium Islamskiej Republiki Iranu i to są słynne jednostki Al-Quds, które były zaangażowane w Libanie, w Iraku i w innych obszarach na kuli ziemskiej. Kolejną ważną funkcją jest ochrona i zarządzanie systemem broni rakietowej, czyli wszystkie jednostki rakietowe obsługiwane są przez żołnierzy z Korpusu Strażników Rewolucji. Po trzecie, w ramach jednostek Korpusu Strażników Rewolucji działają też wydzielone jednostki morskie, które właśnie działają na terenie cieśniny Hormuz. Korpus Strażników Rewolucji przez te lata stał się również swoistą kuźnią kadr dla administracji, dla władz Islamskiej Republiki Iranu. Jeżeli spojrzymy na tą administrację, na urzędników pełniących tam różne role, to znacząca część z nich wywodzi się właśnie z Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Od samego początku z Korpusem Strażników Islamskich związany był poprzedni przywódca duchowy Iranu, czyli Ajatollah Ali Khamenei. Również z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej związana jest osoba obecnego, niedawno wybranego przywódcy duchowego Iranu, czyli Mocztaby Khamenei. Stany Zjednoczone uważają korpus za organizację terrorystyczną, to znaczy, że myśli pan, nie podejmą żadnych rozmów z przedstawicielami korpusu? Takiej możliwości nam nie należy wykluczyć, dlatego że w swoim wystąpieniu zaraz po rozpoczęciu działań wojennych prezydent Trump zadeklarował, że osoby czy też jednostki należące do formacji zbrojnych irańskich, a które będą gotowe skapitulować, mogą liczyć na jakby immunitet i nie będą poddane atakom czy nie będą zabijane. Więc taka deklaracja padła. Myślę, że na tym etapie Stany Zjednoczone, jak też Izrael, podejmuje działanie na rzecz prowadzenia jakichś pęknięć w ramach tego korpusu. Zresztą sama skala ataków, ich efektywność wskazuje, że te ataki i ich ukierunkowanie nie odbyło się bez pomocy, nazwijmy to, życzliwych wobec Stanów Zjednoczonych i Izraela agentów wpływów w ramach sił zbrojnych i w ramach Korpusu Strażników Rewolucji. Dziękuję bardzo za rozmowę, ambasador Witold Śmidowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo państwu. Centrum świata. I znów będzie polityka. Tym razem słuchacz do konkretnego słuchacza. Halo? Przed chwilą puszczaliście pana, który mówił, co w czasie drzemki bełkotał Trump i Czarnek. To ja chciałbym, żebyście puścili na antenie, co bełkotał Tusk w czasie drzemki. Benzyna po 5,17. Zapraszamy do reklamy. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. Uwaga, w kierunku Ziemi pędzi supergwiazda. W całej galaktyce nie widzieliśmy jeszcze takiego zjawiska. Jesteśmy prawdziwymi szczęściarzami, że możemy drapnąć nawet 500 tysięcy złotych. Pędź do punktu lotto po nową zdrapkę supergwiazda i dołącz do graczy drapaczy. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w marcu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,49 za 400 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Napędź swój biznes z Mercedes-Benz. Teraz Citan, Vito i Sprinter w wyprzedaży rocznika taniej o VAT. Dopasuj ofertę do potrzeb swojego biznesu, wybierając jedną z wyjątkowych korzyści. Atrakcyjny leasing 101,9% lub dodatkową ochronę gwarancyjną albo 4 przeglądy w cenie. A wszystko z pakietem narzędzi od Mercedes-Benz. Cyfrowe usługi MB Connect, niezawodny uptime i całodobowa pomoc mobilowan w standardzie. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Tania Frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Przygotowujemy je z naturalnych składników, bez dodatków do żywności. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Na patelni gotowe. Tania Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. Piątek 13. A co, jeśli to twój szczęśliwy dzień? Zapomnij o przesądach. Zagraj w Eurojackpot Drap z Drapki i daj sobie szansę na wielką wygraną. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. W poniedziałek nowa oferta jednodniowa. W poniedziałek filet z kurczaka w chrupiącej panierce Bifoodie 4,99 z Kaufland Card. Tak, w poniedziałek filet z kurczaka w chrupiącej panierce Bifoodie 4,99 z Kaufland Card. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Zarządzam święto filmowe! Ja też zarządzam! Rozrywkę na całe królestwo! Królewska oferta, internet i telewizja, a do tego super wybór Netflix, Disney. Disney+, Canal+, albo HBO Max za jedyne 89,99. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl i dowiedz się więcej. Zapytaj też o specjalną ofertę dla obecnych klientów. Vectra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Nowy Volkswagen T-Roc. Dostępny od ręki. Większy, bardziej wyrazisty i pełen nowych technologii. Przesiądź się już teraz i skorzystaj z rabatu nawet do 11 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach. Volkswagen. Żegnamy reklamy. 227 trójek. Kolejne bardzo ważne pytanie się pojawia. Chciałbym, żeby mi to ktoś wyjaśnił, bo w momencie, kiedy coś się dzieje na świecie, bryłka ropy naftowej rośnie, to my w zasadzie widzimy to już następnego dnia, ale czasami tego samego dnia w cenach na stacjach benzynowych. Bo potem, jeżeli jest druga sytuacja, czyli paliwo tanienie, to my czekamy czasami miesiąc i półtora miesiąca, żeby to paliwo nam staniało na stacjach benzynowych, chociaż już się mówi od miesiąca, że już na rynkach światowych jest tańsze. Tylu ekonomistów tłumaczy, ja sam dalej tego nie rozumiem. Self-flagellated.